Wolna. Barbara Marcinik, zapraszam codziennie około 14:30. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 maja, jest 17. Michał Czerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia odpiera zarzuty związane z nadzorem nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W Biskupcu na Warmii i Mazurach podczas prac ziemnych został uszkodzony gazociąg. Wojewoda mazowiecki wydał decyzję w sprawie rozbudowy metra. Minister zdrowia odrzuca zarzuty opozycji. Łukasz Szumowski zapewnia, że nie załatwił dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju spółce prowadzonej przez jego żonę i brata. Nigdy nie nadzorowałem NCBR-u. Nie wydawałem żadnych decyzji, które ingerowały w wydatkowanie środków ani w funkcjonowanie tej instytucji. Tutaj nie ma żadnych niejasności. Mój konflikt interesów był wyraźnie przekazany moim przełożonym. Uzgodniliśmy, że po prostu się nie dotykam do NCBR-u i tyle. Wniosek o jego odwołanie Łukasz Szumowski nazwał politycznym happeningiem. Koalicja Obywatelska złożyła takie wnioski dotyczące trzech ministrów: Łukasza Szumowskiego, Mariusza Kamińskiego i Zbigniewa Ziobry. Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka zarzucił im odpowiedzialność za psucie państwa i nierozliczanie afer. Mówił też, że politycy ukrywają swoje majątki, przepisując je na osoby najbliższe. W tym przypadku Borys Budka mówił o ministrze zdrowia. Postawił pod wielkim znakiem zapytania możliwość dalszego jego funkcjonowania w przestrzeni publicznej w związku z kolejnymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi jego rodziny i jego wcześniejszych interesów. Sejm wyraża wotum nieufności wobec ministrów większością ustawowej liczby posłów. W Biskupcu na Warmii i Mazurach podczas prac ziemnych został uszkodzony gazociąg. Doszło do wycieku gazu. Na miejsce przyjechało 12 ratowników, mówi młodszy brygadier Łukasz Jasiński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Olsztynie. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuowaniu osób z pobliskiej apteki. Na miejsce dojechały służby gazownicze, które w tym momencie zabezpieczają ten wyciek. Do awarii doszło w ciągu drogi krajowej 57 w pobliżu miejscowego szpitala. Policja zorganizowała objazdy drogami lokalnymi. Wojewoda wydał pierwsze decyzje lokalizacyjne w sprawie ostatniego zachodniego odcinka drugiej linii metra w Warszawie. Odcinek ten będzie biegł przez dzielnicę Bemowo na Karolin. Jest to podstawa do dalszych prac budowlanych na tym odcinku. Jak mówi wojewoda Konstanty Radziwiłł, decyzje zostały wydane niezwłocznie. To są kolejne stacje aż do stacji końcowej w Morach, poza już Warszawą. To jest, można powiedzieć, decyzja, która jest podstawą do tego, żeby dalsze prace zostały uruchomione. Reszta jest już w rękach miasta, ale wojewoda bez żadnego poślizgu wydał te decyzje, które umożliwiają dalszą rozbudowę metra. Pod koniec zeszłego roku Metro Warszawskie podpisało umowę na zaprojektowanie i budowę ostatniego odcinka drugiej linii z konsorcjum firm Mastali i Gilermag. Prace powinny zakończyć się pod koniec 2022 roku. W 72. rocznicę męczeńskiej śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego przedstawiciele władz państwowych złożyli kwiaty pod jego pomnikiem w Warszawie. W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, reprezentanci Kancelarii Prezydenta i Premiera oraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Marszałek Elżbieta Witek mówiła, że komunistom nie udało się zatrzeć śladu po żołnierzach niezłomnych. Tacy bohaterowie jak rotmistrz stali się wzorami dla młodego pokolenia od kilku lat, wtedy kiedy o żołnierzach wyklętych zaczęło się mówić głośno, bo przez lata mieli umrzeć na zawsze. Jan Józef Kasprzyk mówił, że Witold Pilecki to jeden z bohaterów nie tylko Polski, ale i Europy. To symbol walki o niepodległość, o świat wartości, który został brutalnie podeptany w wyniku II wojny światowej przez okupanta niemieckiego i sowieckiego. Był cudownym i cierpliwym człowiekiem, wspominała ojca Zofia Pilecka-Optułowicz. Uczył życia, uczył szacunku dla każdego człowieka. Wieczorem rotmistrz zostanie upamiętniony w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wsparcie Janka Łucki.

Yeah. Ekonomia w Trójce. Jest 17.30. Informacje ekonomiczne przedstawi Arkadiusz Egiert. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wsparcie, którego celem jest finansowanie kapitału obrotowego, czyli wydatków związanych z bieżącą działalnością firm. Jego budżet wyniesie co najmniej 3 miliardy złotych. Funduszowy pakiet antywirusowy, który uzupełnia rządową tarczę antykryzysową, to nasza odpowiedź na potrzeby polskich przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, mówi Małgorzata Jarosińska-Jedyna, jak minister funduszy i polityki regionalnej, która dodaje, że kolejnym rozwiązaniem zaproponowanym w pakiecie jest wsparcie na bieżące wydatki firm. Środki pochodzą z funduszy europejskich, programów Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój i regionalnych programów operacyjnych dla poszczególnych województw. Funduszowy pakiet antykryzysowy adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Nabory ruszają w czerwcu. Pierwsze dane związane z odmrażaniem gospodarki dobrze wróżą na przyszłość, uważa Mariusz Adamiak z PKO Banku Polskiego. Zwrócił jednak uwagę, że ponad 50% naszego PKB to eksport, co może mieć istotne znaczenie dla dalszego rozwoju sytuacji. Oczywiście w kategoriach wartości dodanych to jest znacznie mniej, bo też mamy ten import fasadowy bardzo duży, ale to jest mimo wszystko duża ekspozycja. I dużo zależy od tego, w jakim stopniu będą się podnosiły gospodarki innych krajów, naszych głównych partnerów handlowych, wspomniane Niemcy. Tam rzeczywiście pojawiają się dobre sygnały, ale generalnie Europa musi stanąć na nogi, żeby też Polska w pełni mogła stanąć na swoich. Mariusz Adamiak zwrócił uwagę na problemy związane z logistyką, z odbiorem towarów w Europie. Też kwestie ubezpieczeń w eksporcie, na przykład chodzi o to, że polscy przedsiębiorcy handlowali z jakimiś partnerami przez całe lata, ale na zasadach obroczonej płatności. W tym momencie nie wiedzą, czy ten ktoś po drugiej stronie, mówiąc w cudzysłowie, jeszcze żyje, czy mu zapłaci za wysłany towar. Według prognoz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w tym roku nasza gospodarka skurczy się o 3,5%, ale w przyszłym odbije i urośnie o 4%. Tymczasem Główny Urząd Statystyczny podaje w dzisiejszym komunikacie, że wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w pierwszym kwartale tego roku uległy pogorszeniu. Wzrostowi przychodów 4,3% licząc rok do roku towarzyszył nieproporcjonalny wzrost kosztów 5,7% licząc rok do roku, tym samym zmniejszając przestrzeń zysku. W efekcie drastycznie pogarszających się warunków gospodarczych wynik finansowy netto firm spadł o 28,6%, co stanowi skalę bez precedensu. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,26 zł, za euro 4,51 zł, dolar amerykański kosztuje 4,14 zł, a funt brytyjski 5,04 zł. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Witamy otwarcie! Co nie? Teraz w MediaMarkt, kupując ekspres automatyczny Krups Evidence One z funkcją przygotowania dwóch kaw z mlekiem jednocześnie za 2799 zł, otrzymasz odkurzacz pionowy Tefal w zestawie, a za zestaw do zabudowy Whirlpool, płytę indukcyjną z polem Flexi Cook i czarny piekarnik z prowadnicami teleskopowymi zapłacisz 2498 zł, oszczędzając 200 zł. No super być z Wami z powrotem! MediaMarkt. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.